Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 58 ludzi zginęło w pożarze wieżowca w Londynie. Nie żyją marynarze, którzy zaginęli po wypadku amerykańskiego okrętu u wybrzeży Japonii. Polscy siatkarze wygrali w Łodzi z Irańczykami 3-0 i przedłużyli nadzieję na awans do turnieju finałowego w Kurytybie. 58 ludzi zginęło według najnowszych informacji w pożarze wieżowca w Londynie. Na tej liście ofiar są także zaginieni i nie jest to ostateczny bilans tragedii. Do tej pory oficjalnie mówiono o 30 osobach, poinformował Stuart Candy, szef londyńskiej policji. Dobra wiadomość jest taka, że ekipy ratunkowe wróciły do Grenfell Tower. Naszym priorytetem jest teraz odnalezienie tych, którzy są tam pozostali. Pracujemy ciężko, by ustalić, ile dokładnie osób było tragicznej nocy w budynku oraz ilu z nich zdołało się uratować i są obecnie bezpieczne. Policja nie spodziewa się znaleźć nikogo, kto mógł ocaleć. Nie żyją także marynarze, którzy zaginęli po wypadku amerykańskiego okrętu Fitzgerald u wybrzeży Japonii. Marynarka wojenna poinformowała, że odnaleziono ciała wszystkich 7 zaginionych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ciała zaginionych odnaleziono wewnątrz okrętu, w kajutach, które zostały zalane podczas wypadku, jaki miał miejsce w nocy z piątku na sobotę. Filipiński kontenerowiec uderzył wtedy w bok amerykańskiego niszczyciela, powodując poważne zniszczenia w strefie, w której spali marynarze. Ekipy poszukiwawcze odnalazły ciała po tym, jak USS Fitzgerald powrócił do macierzystego portu w bazie Yokosuka. Dowództwo amerykańskiej 7 floty poinformowało, że zwłoki zostały przewiezione do szpitala wojskowego, gdzie zostaną poddane identyfikacji. Nazwiska marynarzy zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero po powiadomieniu rodzin. Pływający pod filipińską banderą statek Crystal, który jest czterokrotnie większy od USS Fitzgerald, uderzył w amerykański niszczyciel w strefie żeglugowej na południe od Tokio. Prowadzący śledztwo nie wiedzą, co było przyczyną zderzenia okrętów, które dysponują bardzo zaawansowanymi systemami nawigacyjnymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Badania zmierzające do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej potrwają jeszcze co najmniej rok, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale szef MON zwrócił uwagę, że efektem dochodzenia ma być przedstawienie pełnego materiału dowodowego. Nie tylko obrazujący, jak przebiegał dramat, ale także pokazujący to w sposób uzasadniony badaniami najlepszych instytutów naukowych świata. Niestety nie zawsze polskich, ale amerykańskie, mam nadzieję, że też sądowi wystarczą. Według Antoniego Macierewicza, jeśli państwo polskie nie wyjaśni tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, to zrobi to, jak się wyraził Władimir Putin czy członkowie rosyjskiej komisji MAK, zaś obowiązkiem państwa jest samodzielne wyjaśnienie katastrofy rządowego Tupolewa. Na koniec sport. Polscy siatkarze wygrali w Łodzi z Irańczykami 3-0 i przedłużyli nadzieję na awans do turnieju finałowego w Kurytybie. Polacy odnieśli 4. zwycięstwo w 8 meczach rozgrywek i w tabeli zajmują 5. miejsce. Dziś w ostatnim meczu pierwszej rundy Polacy zagrają w Łodzi ze Stanami Zjednoczonymi, mówi Rafał Buszek. Na pewno będzie ciężko, ale myślę, że z kim nie gralibyśmy ten ostatnie spotkanie, to i tak by było ciężkie spotkanie, także no zespół z USA, ale gramy u siebie i myślę, i mam nadzieję, że to będzie takie spotkanie, które zwyciężymy. Dobrej myśli przed ostatnim meczem pierwszej rundy jest też Mateusz Bieniek. Stworzyliśmy sobie super atmosferę na tym boisku. Naprawdę fajnie to wyglądało. Nie jest sztuką pokonać Iran 3-0, więc podwójnie się cieszymy, że udało nam się ten zespół w jakimś stopniu stłamsić. Bo oni zawsze walczą do samego końca, nigdy się nie poddają, a dość gładko wygraliśmy to spotkanie, więc wszystko jest dalej w naszych rękach. Może nie w naszych, ale dalej jeszcze jesteśmy w grze o Final Six i mam nadzieję, że polecimy do tej Brazylii. Nie ma co prawda dwóch zawodników w Stanach, Holta i Andersona, ale to ciągle jest groźny zespół. Będziemy potrzebować głośnego dopingu, a my damy z siebie. W tabeli prowadzi Francja, która w Antwerpii pokonała Kanadę 3-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu dziś sporo chmur i może padać, wysoko w Tatrach nawet opady śniegu. Po południu w tych regionach już nieco się rozpogodzi. Pochmurno także na wybrzeżu, na termometrach od 22 stopni nad morzem do 25 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wysoko w Karpatach, do południa silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Thank you. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie do godziny 8. To będzie bardzo rodzinne spotkanie. Niemen mniej znany Natalii i premierowy król wszechświatów Mateo. No ale że kobiety mają pierwszeństwo, począwszy od Kaina. Udowadniamy winy, to podczas skurczowej, to mechanicznej szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszych od Kaina, wykwintne gesty, uczone miny, patrzymy czujni, wzajemnie nadlubieżni. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? Agenci, konferenci, do słów dodają chęci. Niszczą pod kliszczą, przeciągają boże niszczą. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, skąpane sława w potokach śliny, mutualizmy i superwizje dyplomatyczne i hipokryzje. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, brato zabójcy, z ojca i syna, przemocy akty, najeżdżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, udławią, popsują, naprawią, zniszczą nas miejsca. Przodkowie nie dostali, my w samobójstwie będziemy. ci konkurenci pobiją się z niechęci, a czują się złamią, popsują, nie naprawią, zniszczą od pisza, zwalą się marzenie. Począwszy od Kaina, słowa i muzyka Czesław Niemen to był utwór napisany na płytę Terra de Florata 1989 rok. We współczesnym, fantastycznym brzmieniu Natalia Niemen i Mateo Otręba to moi gości dzisiejsi. Witam was pięknie. Witamy. W pierwszej godzinie naszego spotkania zajmiemy się płytą Natalii i twój Niemen mniej znany i książka Niebo będzie później. Długo, Natalio, czekaliśmy na twoją kolejną płytę solową. Bardzo długo. No tak, tylko ja też nie traktuję siebie jako solistki, wokalistki, twórczyni, której głównym zajęciem jest trzaskanie solowych płyt. Po prostu mam siebie za muzyka, który jest częścią różnych, czasami różnych podmiotów, częścią różnych projektów i jakoś tak czuję się w tym wolna. Nie dzielę tych płyt, na których przyszło mi udzielać się wokalnie, czy tam, nie wiem, grając na altówce, tylko że to jest po prostu moja praca. Akurat teraz przyszedł czas na nagranie krążka, gdzie to ja jestem jakąś taką główną osobą. Powiedziałaś w książce, masz poukładane pewne sprawy i są sprawy ważniejsze i mniej ważne. No tak, no dom jest ważniejszy, rodzina, funkcje kobieco, matczyne, żonkowskie oczywiście. Tak, no, na końcu powiedziałam, bo nie wiedziałam, jakiego przymiotnika użyć. To nie dlatego, że to gorzej. To jest jakaś istota życia najpoważniejsza. Nie stanie na scenie i wydawanie płyt? No nie, absolutnie nie. Ja myślę, że ja też mam tego typu priorytety, ponieważ zawsze mi się obrywało i zawsze miałam pod górkę, dzięki czemu utemperowały te okoliczności, moje ego rozwinęły potencjał, który w sobie miałam, który każdy w sobie ma, ale przyznajmy, że człowiek, który odnosi same sukcesy, no trzymajmy się tej niwy artystycznej, muzycznej, no jakiejś tam rozrywkowej czy quasi rozrywkowej, taki człowiek ma trudności, ma duże ograniczenia, aby rozwinąć właśnie taki ludzki potencjał. Począwszy od Kaina, tekst napisany w 1989 roku, jakże aktualny w tej chwili. Mam wrażenie, że bardziej niż wtedy. No bardzo, bardzo. W ogóle wszystkie te wiersze ojca z płyty Terra de Florata, czy Spod chmury kapelusza, stanowią przekaz proroczy. Począwszy od Kaina, jak sam tytuł mówi, to jest historia w ogóle człowieka od początku, od zarania istnienia ludzkości. Natomiast no, niewiele się zmieniło. Kto z nas następny wypadnie z toru bieżni? No, show biznes. Show biznes, polityka. Paszł biznes, ja nie wiem, co tam jeszcze. Mistrz. Tak, paszł biznes. Przeróżne takie miejsca, gdzie rzeczywiście no, ludzie szukają, aby to swoje ego wywindować. Począwszy od Kaina, moją wizją było przekazać ten tekst w tandemie z jakimś dobrze i emocjonalnie krzyczącym mężczyzną. No i zdarzył się duet z Krzysztofem Zalewskim. Tak, tak, tak. Krzysiek jest w ogóle taki, no bardzo ludzki, łatwo się z nim dogadać, co się potwierdziło później. Wykrzyczeliście ten utwór. No tak, bo tego, tak naprawdę tych utworów nie da się inaczej zaśpiewać, jeśli się chce spreparować takie, no prawie, no takie stricte przełożenie z myśli autora, co autor miał na myśli. Kieruje się być może troszeczkę takim trybem myślenia, jakiego nauczyłam się w szkole muzycznej, że jednak uczymy się utworu, no ja grałam na altówce i tak jak moi profesorowie pracowali ze mną nad utworami, które miałam przygotować, to jednak chodziło o to, żeby zagrać tak, jak autor ten utwór napisał. W dzisiejszych czasach plus oczywiście mamy do czynienia z muzyką rozrywkową, quasi-rozrywkową. Można sobie cokolwiek zrobić z danym utworem i przepięknie, przeciekawie zabrzmiałyby tego typu piosenki z taką jakby swadą gospelowo-flamenkową w interpretacji na przykład reprezentanta piosenki poetyckiej. Ale w tym wypadku mnie chodziło o to, żeby pokazać te utwory, no przede wszystkim w wersji akustyczno-elektrycznej. Ci, którzy znają te ostatnie płyty Niemana, wiedzą, że one były elektroniczne, tak. No a głos, no ja jestem jego córką, śpiewam tak, bo się nasłuchałam podobnych wzorców, które to kazał mi ojciec słuchać, plus geny, plus też takie zwykłe sympatie wokalno-interpretacyjne i rzeczywiście. Ale jeszcze tekst. Ja uważam, że jeśli tekst mówi o tak głębokich, trudnych i godnych, żeby jakby no, rzucić w twarz w sposób taki no, serdeczny, ale jednak pouczający w taki dobry sposób odbiorcy, to nie można tego zaśpiewać ładnie. A jeszcze chciałam powiedzieć na temat budowy w ogóle tej melodycznej. Ja sporo słucham flamenko i ja nie wiem, czy mój ojciec się kierował. Na pewno niczego sobie nie kalkulował, komponując te utwory. Na bank przychodziło mu do głowy te melodie, ale on też był osłuchany w muzyce takiej wokalnej, emocjonalnej. Ja tu słyszę takie zaśpiewy flamenko, jakby odrzeć w ogóle z mojego Krzyśka Niemena wykonania, mieć nuty tej melodii, to trzeba gdzieś tutaj skrtani z flaków wydrzeć, nie da się inaczej. Nie patrz mi ufnie w luster kryształy, samo zachwytu nie będzie chwały. Nie patrz mym radzi na cudze błędy, nie zawsze mądry ten, kto bezbłędny. Nie cieszmy oka na czyjeś klęski, nie zawsze silny ten, kto zwycięski. Nie dopatrujmy się tylko u innych niedoskonałości, wspólnie nagminnych ze sobą. Spoglądajmy ukradkiem z ukosa na tych wyniosłych aż pod niebiosa. Nie wypatrujmy fałszywych bogów, pomińmy bradniem ideologów. Nie zaglądajmy do wnętrza innym, nie powodujmy sądów niewinnym, nie zapatrujmy człowiek. nie naśladujmy błudnych i zdrojnych panicznym strachem siłaczy zbrojnych, nie wynośmy bitnych. Zezowata bieda, słowa i muzyka Czesław Niemen. Słuchamy tych utworów z płyty Niemen mniej znany w wykonaniu Natalii. Czy rzeczywiście Niemen mniej znany i Spod chmur kapelusza i Terra de Florata, bo wydawałoby się, że to takie dwie ostatnie genialne płyty. Mateo, ty te teksty poznawałeś w trakcie pracy żony też? Czy znałeś je wcześniej? Na Terra de Florate byłem za młody, żeby wtedy słuchać tej płyty, a tym bardziej zrozumieć artystę, gdy Czesław Niemen nagrywał Spod chmury kapelusza, to byłem już bywalcem jako narzeczona, później już świeżo upieczony mąż Natalii, więc miałem okazję słuchać tych kompozycji i rozmawiać z Czesławem przy kuchennym stole. I wtedy też byłem za młody, żeby zrozumieć, o czym śpiewa. Ale mówił? Wróciły, tak, rozmawialiśmy o tym, dlatego, że rzeczywiście był czas ku temu wtedy sprzyjający, żeby akurat Czesław wtedy pytał o kwestię miksów, czy dobrze to zmiksował, co o tym sądzę. Ja co umiałem, to powiedziałem, ale myślę, że to dla mnie wtedy była nowa rzeczywistość. W sensie taki sposób wyrażania myśli, taka komunikacja muzyczna była dla mnie porażająca. Robiła ogromne wrażenie, ale nie rozumiałem do końca istoty. Natalia... Też nie rozumiała. Nie, też nie rozumiałam wtedy. Lata później, gdy sięgnęła po ten materiał i zaczęła go rozgrzebywać i reinterpretować, to była pierwsza taka sytuacja, gdy usłyszałem jakby w innym kontekście te teksty i tę muzykę, a później byłem już praktycznie przy nagraniu większości śladów. Zezowata bieda, nie patrzmy ufnie w luster kryształy, z samozachwytu. Pierwszy rozdział książki zatytułowany jest Książki Twojej, niebo będzie później. Córka Niemena, niełatwo być córką znanych rodziców i do tego jeszcze śpiewać, kiedy się jest córką Niemena? I to jest pytanie. To jest pytanie. Ja nie miałam nigdy problemu z moimi rodzicami, że oni są jacyś dziwni i inni, że nigdy nie przeskoczę. No to są wymysły tych ludzi. To jest związane z kompleksami. A spotykałaś się z takimi opiniami, nie mówię w rodzinie, ale z zewnątrz, że nie tak przeskoczy. A nie, no oczywiście. To dla mnie to jest jakaś taka przykra reguła. I teraz tak, ja tak naprawdę zaczęłam myśleć, że może ze mną rzeczywiście jest coś nie tak, gdy miałam około 20 lat. I wydaliśmy z grupą autorów płytę Naopak, sygnowaną moim imieniem i nazwiskiem. No i wtedy naiwność moja została zdruzgotana, bo zewsząd słyszałam głosy, że ta Natalia, ta Niemenówna, to bez talencie, ona nigdy ojcu, wtedy to się zaczęło, ona nigdy nie dorówna. No tak, biedaczka, pewnie jest jej ciężko, bo tacy rodzice. I nagle ja widzę, to taki jest świat. Boże, nie wiedziałam. A moi rodzice byli zupełnie normalni, absolutnie. Jaka była atmosfera w domu? Jak byłyście wychowywane w takim, za przeproszeniem, surowym, kresowym stylu? Proszę ojca, mało zabawek, dużo dyscypliny. To znaczy właśnie, to jest dziwne, bo mój ojciec był oczkiem w głowie swoich rodziców, bo był najmłodszym dzieckiem. Raz, że urodził się, no już tak już w kwiecie wieku byli rodzice jego, plus, że no, bali się, żeby coś się temu Czesiowi nie stało, a też śmierć mu do oczu zajrzała, gdy był małym chłopcem, więc Moja ciocia mi zawsze mówiła, nie no, Czesiu to był taki ukochany synek, a patrząc na mojego tatę, myślałam, że było zupełnie na odwrót, że właśnie krótko męską ręką był prowadzony. Tak byście były prowadzone, krótką męską ręką? Ale to właśnie, to tata, bo mama zupełnie inaczej nas prowadziła. Znaczy no, tata był głową rodziny, zarabiał na chleb, więc on tak naprawdę był w stanie tylko mówić, a nie tak dużo robić. Czasami robił, no i nie jest też tak, że ja uważam, że ojciec był jakiś zły. On po prostu miał takie, a nie inne zapatrywania, takie, a nie inne moce oraz niemoce. A mama z kolei właśnie była taka bardzo ciepła, łagodna, nawet za bardzo pozwalała na zbyt wiele. No śmieszne to takie było miejscami. Czy ty podsłuchiwałaś, miałaś taką okazję, żeby podsłuchać, jak tworzy tata? To znaczy ja nie miałam takiego poczucia w dzieciństwie, że ja muszę się czegoś nauczyć. To wszystko działo się naturalnie, samoistnie. Mhm. Czy ja miałam szansę posłuchiwać? Ja cały czas to słyszałam, no bo on miał kąt pracy w domu, normalnie w pokoju dziennym i myśmy wszyscy to słyszeli. Ale musiałabym być jakimś, jak to dzisiaj młodzież mówi, nerdem, tak? Ja nie wiedziałam, co to jest nerd. Okazało się, że nerd to jest kujon, jakiś taki w ogóle mały geniusz chyba, tak? A ja byłam normalnym dzieckiem, no. W podstawówce się dobrze uczyłam, całkiem w liceum trochę gorzej, interesowałam się plastyką, nie wiem, tu gdzieś wyjść do kina z kolegami, z koleżankami, więc człowiek się wtedy nie zastanawiał, co ten tata tam robi. Po prostu jakoś podświadomie to, co robił, wpływało na mnie i później trąciło na starsze lata. Spojrzenie za siebie. stęskną mi do praw natury, do praw pod słońcem tak pojętych, iż nie stosuję się tresury wobec mądrości rzeczy świętych. Więc tęskno mi do ponadwiecznych, do tych potomków Adamowych, którzy pod stropem drogi lęcznej pokorni piękne schylą głowy. Spojrzenie za siebie, patrząc na teksty, przysłuchując się, bardzo głębokie, bardzo mocne teksty twojego taty, bardzo takie filozoficzne wręcz, duchowe. Bardzo, bardzo przenicowywujące na wylot. Widzące taką rzeczywistość podwójną, też tą duchową rzeczywistość. Czy twój tata gdzieś tam szukał po swojemu takich tych duchowych dróg? Tak. Dokładnie tak. Szukał. A jak zareagował, kiedy zaczęłaś śpiewać z zespołem New Life M? Bardzo pozytywnie. Takim falstarcie, jakim, no tak też razem nazywaliśmy, płytę Na Opak. I on wtedy się cieszył, bo on też znał Marcina Pospieszalskiego, wiedział, że to jest grupa, no, takich zwyczajnych, fajnych ludzi. I zawodowych muzyków. No tak, przede wszystkim też. I nagrywaliśmy też, to było nasze pierwsze, jedyne takie doświadczenie współpracy w studiu. Nagrywał śpiewy moje. Czyli jak nagrywaliście płytę dla ciebie i dla mnie, to tata nagrywał twoje wokale. No. Pomagał ci, jakoś dawał ci wskazówki? Tak, ale nie na zasadzie, że zaśpiewaj to tak, a nie inaczej, tylko pamiętam, że dał mi jedną wskazówkę, to pamiętam. W inne rzeczy jakoś nie wnikał, nie dawał mi porad, ale jest tam świetny utwór Roberta Cudzicha, Hej, hej, taki big beatowy. Tak. No i to jest przecież konik ojca mojego. No mnie to też bardzo się działo, no bo ja słuchałam tego, co on mi kazał słuchać, więc to też była dla mnie muzyka bliska. I w pewnym tam przed solówką gitarową weszłam na górę, chciałam tam coś jakiś zrobić. Ja mu się oczy zaświeciły i mówię, poczekaj, zrób tu coś takiego. I mi zanucił na, na, na, na, na, na, na, na. Ja teraz tak to wolniutko zaśpiewałam, ale rozbił mi na czynniki pierwsze wszystkie składniki tego melizmatu. I no ja zaczęłam to próbować. Tam za drugim razem mi wyszło. I mówi, tak, dokładnie, to jest to. Tak, był zadowolony bardzo. I to pamiętam jedyny taki moment, ale nie sugerował mi, jaką mam, co mam zrobić z barwą, czy coś podeprzeć, czy nie. No mimo wszystko to był wokalista bardzo intuicyjny, bo nie uczył się nigdy śpiewać. Podejrzewam, że kiedyś ćwiczył. No tak, mówił mi kiedyś, że kiedyś więcej ćwiczyłem, teraz to nie ćwiczę i żałuję, bo nie mam takiej łatwości. To już tam mówi mi, no nie wiem, w 90-tych latach może. Ale kiedyś jak się go zapytałam, będąc tam nastolatką, czy mógłby mi sprzedać jakieś kruczki, sposoby techniczne, jak ćwiczyć, to zamilkł i mówi, słuchaj Raya Charlesa. I słuchałaś. Więc, no, czas akurat mniej, to trochę później, ale innych misiów, że tak powiem, których podsuwał, tak. No, ale to był w ogóle świetny czas w tym studiu z tatą, bo bo to był, właśnie to był taki czas córki i ojca tak naprawdę. To było mniej spotkanie realizatora dźwięku i wokalistki, ale takie osobowe, fajne, przyjacielskie takie porozumienie. Spotkanie. Tak, bardzo ciepło wspominam ten czas. Dla ciebie to spotkanie muzyków z zespołu New Life M, Marcina Pospieszalskiego, Joachima Mencla, Roberta Cudzicha, Piotra Jankowskiego. Czego się uczyłaś? Pokory. Uczyłam się również takiej jeszcze większej radości z muzykowania, wzajemnego miłosierdzia i łaskawości dla błędów. Z różnej denominacji, no właśnie, religijnej. I no właśnie, tak aż chciałoby się wejść, z różnej parafii, dosłownie w przenośni. Tak, dwóch zielonoświątkowców i troje katolików. I tego, no to też tak chowałam na, jako rodzynki na koniec, żeby odpowiedzieć. Uczyłam się rzeczywiście, znaczy tak właśnie, to słowo miłość jest takie dosyć wyświechtane, ale muszę powiedzieć, że chyba tak, chyba o to chodzi. Miłości, zrozumienia i no w tym zespole, pomimo że składał się on z osobowości tak mocnych, przeróżnych, kolorowych, to jednak panowała atmosfera jakiegoś takiego pokoju. I to zapamiętałam i no bo rzeczywiście, no ja nie jestem katoliczką po dziś dzień, ale zawsze mówię, że dzięki współbyciu w New Life Music ja rozumiem i kocham katolików i często się spotykam z niezrozumiałymi dla mnie animozjami, czy tam chrześcijanie ewangeliczni się oburzają na katolików, katolicy na tych. I ja mówię, kurde, o co chodzi? Ludzie po prostu, no. Wyście się chyba nigdy razem nie spotkali przy stole, nie wiem, nawet przy kłótni, ale nie takiej na Facebooku, tylko no właśnie, w busie. Mateo się śmieje. No Mati też zna temat, bo swego czasu również śpiewał z New Life Music. Te rozmowy kształtowały cię również muzycznie, dawały ci odwagę spojrzeć na siebie, jakąś świadomość, kim jesteś też wokalnie? To znaczy, ja pamiętam, że ja wtedy w ogóle się nie przejmowałam, jak śpiewam. Jakoś taka byłam bardzo mocno skupiona na kwestii duchowej. Bardziej mi chodziło o to, żeby przekazać te wszystkie piękne, mądre teksty Beaty Menzel, Roberta Cudzicha, między innymi, żeby tym ludziom, których spotykaliśmy, żeby im przekazać te mądre, dobre, zachęcające myśli, ale wtedy pamiętam, zaczęłam też improwizować. Jakoś mi to tak samo przyszło. Chłopaki są wyśmienitymi muzykami jazzowymi, więc mogli kłaść w tle piękne, harmoniczno-melodyczne kwiaty, które wyrosły tylko i wyłącznie danego wieczoru. I pamiętam, że czułam jakieś takie zachęcenie od kolegów właśnie, że to jest dobre. Gdzieś tam któryś mi powiedział, tutaj fajna barwa, tu fajnie, ale czata w ogóle z takim charakterem, w ogóle z Ducha Bożego tutaj zaśpiewałaś i to było zachęcające po prostu rzeczywiście. A później, jak już przestałam z zespołem New Life Music grać, bo urodził się mój pierwszy synek, przyszły czasy, kiedy bardziej zaczęłam się skupiać, żeby ćwiczyć, żeby znaleźć odpowiednie techniki, żeby się rozwijać. No ale też mnie to cieszyło, że tak naprawdę ważniejsze były dla mnie wtedy, dzięki Bogu, takie rzeczy, no ważniejsze po prostu, niż żeby tylko postawić dobrze głos, zawibrować pięknie, super wysoko zaśpiewać. No ważniejsze, czyli jakie? Powiedzieć słowo, no, dać ludziom nadzieję, że... No właśnie, no to można wyliczać, dać nadzieję, że Bóg kocha. No te piosenki są rzeczywiście, traktują o przeróżnych rzeczach, o przeróżnych sprawach. Na przykład jest tam taka piosenka, którą napisałam, jest ktoś, gdzie można, wsłuchawszy się, odebrać parę słów takiego ciepła, zachęty, że pomimo tego, że upadam, że miałam problemy, że nadal mam problemy, jest ktoś, kto kocha mnie. Wracamy na solową płytę Natalia Niemen mniej znany, Jagody Szaleju, bo to utwór, w którym Mateo również udzielałeś się w pewien sposób. Nie wszyscy rodacy są jacy tacy. Nie każdy ludowiec jest trąbą na dęby. Nie każdy pożyczył swój głos od babkomu, jak ten, co sam siebie artystą obwołał. Jagody, jagody, jagody, ja szaleju, szaleju, oj, szaleju. Jagody, jagody, jagody, ja szaleju, szaleju, oj, szaleju. Zastęp, baczność, lewa, prawa, lewa, prawa. I raz, i dwa, i raz. Dobrze. No, postęp, to mi się podoba. Proszę państwa, oto zastęp. są byle jacy, nie każdy ludowiec potomkiem opieczki. Każdy poddaszny w Lązaniu się podzi, jak ten żon to polską piosenkę gnaci. Jagody, jagody, jagody, ja w szaleju, szaleju, oj szaleju. Ten pan powinien śpiewać tak naprawdę syfilizując, zamiast syfilizując. Miliony nóg, milionów ciał, miliony rąk, milionów szal. Szal jagodyja, godyja, godyja, godyja, godyja, godyja, godyja, godyja, godyja. Szaleju, szaleju, oj szaleju. Jagody, jagody, jagody, ja. Gody, jagody, jagody, jagody. Szaleju, szaleju, szaleju. Szaleju, szaleju, oj szaleju. A nie, nie, nie, no tak, tak, tak. Także. Jagody szaleju, słowa i muzyka oczywiście Czesław Niemen z płyty Spod chmur kapelusza, 2001 rok. Wtedy powstała ta płyta. Cóż to za pomysł z tymi przedziwnymi głosami i udzielaniem się Mateo na płycie? To były inspiracje Mumio, zdecydowanie. No tak. Jesteśmy fanami, pozdrawiamy. Pozdrawiamy artystów. I ja rzeczywiście, ponieważ w studiu byłem realizatorem nagrań ścieżek wokalnych Natalii, to chyba po prostu nie wytrzymałem, coś po prostu, znaczy, bo to była interpretacja, nadinterpretacja tych piosenek, gdzie ty zaproponowałeś, że tu dobrze było, gdyby chłopaki... Bo ja tam się zaczęłam śmiać i mówię, weź wstaw ten śmiech tutaj. Mówię, poczekaj, ja mam jeszcze inny pomysł. Mówi, cicho, cicho, i zaczął nagrywać te śmiechy. Ale, bo tak, w oryginale jest tam, to nie jest melorecytacja ojca, on raczej tam jak to powiedzieć, no tak podśpiewuje festynowo. Jest to jego zaiks, lewa, prawa, tak? Tak. No takim wodzilejską tak, nutą, no właśnie, on stworzył, szaśną. Kurczę, nie pamiętam w tym momencie oryginału. Do zabawy. Jest ileś tam głosów nałożonych. I ja mówię, no przecież nie będę tego powtarzać, no to jest jak improwizacja. I sobie wymyśliłam tam swoje teksty, takie wcale niedalekie od poglądów ojca, takie niemenowskie. No to nie są cytaty z ojca, ale takie... Czym skorupka za młodo nasiąkła? No tak, takie tekściki, które śmiało on mógłby też, że tak powiem, którym mógłby się podzielić, które mogły w jego głowie zabłysnąć. No chodziło o to, żeby rzeczywiście to był taki... Właściwie Jagody Szaleju to jest, wydaje mi się, drugi taki ogólnie, do ogólnego zbioru wrzucając, pozytywnie brzmiący utwór, jeśli chodzi o warstwę muzyczną, razem z Kainem, gdzie tak naprawdę tekst traktuje o jakichś dramatycznych, smutnych, no takich nieciekawych sprawach tyczących się człowieka. Aczkolwiek oczywiście w Jagodach Szaleju jest to przedstawione bardzo komicznie. Krzywym zwierciadle, no właśnie. Krzywym zwierciadle. Świat stacza się w otchłań pomimo szaleńczej szamotaniny człowieka, by było lepiej i zdajemy się nie mieć na to w ogóle wpływu. Tak powiedziałaś. No właśnie. To na co mamy wpływ? Myślę, że ważne mimo tej szamotaniny. Na pewno mamy wpływ na te najmniejsze przestrzenie wokół nas, czyli mamy wpływ, poczynając od siebie, żeby pracować nad sobą w sposób pozytywny, żeby się stawać, jak to się mówi, lepszymi, ale też nie każdy sposób jest skuteczny. Tutaj może nie będę już rozwijać, bo nie mamy czasu na to, ale myślę tak, zaczynać od siebie. No jak mówiłaś o krzywym zwierciadle, to ja od razu zaraz Michael Jackson, Man in the Mirror. No tak, ale faktycznie, no to możemy zrobić. Szukać prawdy bo ja uważam, że nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. Jest jedna prawda i szukając ją, na pewno ją znajdziemy i na kanwie tegoż znaleziska jesteśmy w stanie właśnie w mądry sposób się zmieniać na lepsze. Dalej, najbliżsi. No ja jako żona, mama mogę powiedzieć, że to, co, na co ja mam wpływ, to mogę mieć wpływ na moje dzieci, mogę mieć wpływ na mojego męża. Który jest głową rodu. Oczywiście. Nie no, żartuję troszeczkę. Znaczy nie, oczywiście. Nie, nie, każda kobieta w jakiś sposób ma wpływ na swojego męża. No, mamy swoje sposoby. No, to potem procentuje właśnie na dzieci. I najlepiej na tym się skupić. No, nie a niebo chcę... będzie później, tak? Jak a mówisz? Niebo będzie później, no właśnie. Tak, a będzie no, na pewno. Tutaj niektórzy mi się dziwili, że no tata, pani mówi, że tata taki pesymista. Oczywiście mój tata miał poczucie humoru, potrafił się zrelaksować, śmiać, ale w głębi duszy on naprawdę tak myślał. I ja też widzę, że podobnie myślę, czyli no, tak jak tutaj zacytowałaś mnie, że no jednak świat się stacza. No mam to pewnie trochę po nim. Jakiś rozsądek też mi każe w taki sposób myśleć. No właśnie, ale rozdzielam to niebo od tej ziemi. No, mam taki pogląd, że ta ziemia jest marna no, i wcale nie będzie tak, że będzie coraz lepiej. A rzeczywiście to niebo będzie później, tylko no, że tak powiem, trzeba do tego nieba znaleźć drogę. Mateo, Natalia Niemen to? Moja żona. No, szybko, szybko, to co pierwsze przychodzi do głowy. Moja żona, pierwsza i ostatnia. No, nauczyłem się życia tak naprawdę w tych ostatnich 15 latach. No, co ja wiedziałem o życiu i o miłości, no. No nic nie wiedziałem. Miałem tylko wyobrażenia o sobie i to złudne. A to jest najgorsze, co nam się może w życiu przytrafić, to żyć złudzeniami. Czyli twoja przewodniczka trochę po życiu. No to jest towarzyszka na pewno. Natalia Niemen. Niemen mniej znany. Nie wyszeptuj. Słowa i muzyka Czesław Niemen. Wykonanie Natalia Niemen. Zostają państwo z nami po godzinie 7:00. Natalia i Mateo i premierowy Król Wszechświatów. Lepiej trwać jak skała, która rodzi najcenniejszy kruszec. Milczenia. Niż porażać światłem spadającej gwiazdy. Ciosem oślepię. Marzycielskich życzeń. Kiedy widzisz lot meteorytu obiskrzący się od chwali. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.